यजति ज्योत्या ज्योत्युस त्यागार्थत्वेन अविशेषात् पुनरुक्तिम आशंक्य चातुर्थिकम अर्थ विभागम आह। यजति ज्योति याग और हवन तो दोनों ही त्याग करना है, देवता उद्देश्य द्रव्यता नहीं याग और ज्योति तो हवन करो तो अग्नि में डाल देते हैं, बराबर त्याग अर्थ होता है तो पुनरुक्ति फिर एक अर्थ होगा। इति आशंक्य चातुर्थिक अमृत चतुर्थ अध्याय में जैमिनी पूर्व मीमांसा में जो कहा गया विवाह कहते यो देवता, यो देवताम समुद्देश्य द्रव्य त्याग स उच्यते याग आशचनाधिक्याद धूमाख्य स्यात् स एव तु। देवताम समुद्देश्य यो द्रव्य त्याग स याग उच्यते आसचनाधिक्याद सैव तु होमाख्य स्यात्। देवता को उद्देश्य करके द्रव्य त्याग उसको याग कहते हैं, सैव द्रव्य त्याग आसचनाधिक्याद सेचन तो अधिक हो गया होमाख्य भवति होम हो जाता है, आसचन प्रक्षेप सेचन डालना प्रक्षेप। यद यजति चोदना द्रव्य देवता क्रिया समुदाय कृतार्थत्वादि जैमिनी सूत्र यजति चोदना यजति विधि द्रव्य देवता क्रिया समुदाय द्रव्य देवता द्रव्य और देवता देवता के उद्देश्य द्रव्य द्रव्य का त्याग क्रिया है त्याग रूप ये समुदाय क्रिया दीर्घ क्रिया समुदाय कृतार्थत्वाद उसमें चरितार्थ हो जाता है उसके आगे अर्थ करते हैं। यजति यजति ददाति ज्योतिति श्रुति यागादिना भेदो नवा श्रुत यजति ददाति ज्योति कहकर अलग अलग धातु अर्थ से श्रुत जो याग दान होम इनका भेदो नवा इति संशय। पूर्व पीछे कहता है एक अर्थ है सौ तो त्यागात्मक है, याग हो होम हो दान हो सौ तो त्याग है, त्यागात्मक तो ना विशेषात भेदो नेति प्राप्ति भेद नहीं है। पूरा शिष्य कहने पर सिद्धांत कहता भेद है देवतो उद्देश्य न द्रव्य त्याग से यागत्वात् केवल द्रव्य त्याग याग तस्य प्रक्षेपाधिक से होमत्वात् वही द्रव्य त्याग करेगा फिर प्रक्षेप अधिक हो प्रक्षेप अधिक यस्मिन् यागे त्यागे वो त्याग हो जाएगा होम सेचन अग्नि में डालेंगे क्या अग्नि कहीं कुछ और यदा हवन जो त्या हवन अग्नि में हवन करते पादे जो होती पाद में वन करता है परस्वीकार पर्यंत दानता ये त्याग कर दिया इतने मात्र से दान नहीं हुआ ये त्याग करने पर स्वीकार हो स्वसत्व निवृत्ति पर परस्वीकार करने पर दान होगा ये भेद हुआ याग द्वान इत्यादि। यजति शब्द द्रव्यादिना समाहारम ब्रूते यजति चोदना यजति विधि जो कहा द्रव्यादि द्रव्य देवतादि समाहार होते तस्य तथा नैराकांक्षाद आगे दिया सूत्र में हम तो स्वीकार करेंगे उसका तो प्रत्येक दिखता नहीं हम अपने आप अर्पण कर दिए स्वीकार करेंगे स्वीकार पर्यंत विचार करना नहीं होता है अपने अर्पण देवता का उद्देश्य करे अग्नि स्वाहा इंद्राय स्वाहा वर्णा स्वाहा कर दे दिया ये हो गया वो स्वीकार करेंगे स्वीकार पर्यंत नहीं किंतु अन्य किसको दिया वो स्वीकार नहीं किया तो दाना नहीं होगा प्रत्यक्ष या हम दे दिया हम छोड़ दिया वो ले नहीं ले ये दान नहीं हुआ वो लेना चाहता है ले ले वहाँ तो केवल मन से अर्पण कर दिया तो हो गया। यजति शब्द तत्र नैराकांक्षत्वात् कृतार्थत्वात् निराकांक्ष हो गया द्रव्य देवतादि समुद्र उक्तम च ज्योतिर आसेचनाधिकम स्यात् उक्तम जैमिनी ने सूत्र में आसेचनाधिक हो ज्योतिर आसेचनाधिक आसेचनाधिक तो ज्योति हो जाएगा उक्त विभाग से चातुर्थिकत्व द्योति तू शब्द चतुर्थ अध्याय में आया ननु होमादेर अत्र विधेयत्वाद कथम सिद्धवत निर्देशो जो यद ददाति यद ज्योति तो देवाना यह तो होमादि का विधान क्या जाएगा, यद ददाति यद यजति यद ज्योति करके यत कह करके सिद्धवत निर्देश कैसे, यत कहन से जो पहले से उसका परामर्श होता है। पूर्व पीछे कहते हैं यहाँ तो होमादि विधान क्या गया, जो सयत ज्योति यद यजते तत्र तेन देवानाम लोको, यद ज्योति यद यजते तेन देवा यद यद कह करके कैसे कहा सिद्धवत निर्देश, जो सिद्ध जो हवन करता है या करता है और देवताओं का। पूर्व ऋषि कहता है यहाँ तो होमादि विधान करना है, सिद्ध जैसे कि यद कह करके कैसे कहा निर्देश किया, न च गृहण लोकत्व से विधेयत्वाद, अभी हाँ लोक विधान करना है, गृहस्थ लोक है देवताओं का लोक भोग्य है, गृहस्थ गृहिण गृहस्थ से लोकत्व देवता निरूपित पितरादि का लोक है भोग्य है, तो लोकत्व विधान करना है। इसलिए अन्यत सिद्ध होमादि का अनुवाद करते हैं, अन्यत सिद्ध होमादि अनुवाद करके वो गृहस्थ करता है, वो भोग्य हो जाता है देवताओं का लोक हो जाता है। तो विधेयत्वाद लोकत्व से लोकत्व विधेय अन्यत सिद्ध होमादि अनुद्यते तलोकत्व से आप लोकत्व सिद्ध से अनुवाद सम न च सिद्ध होमादि अनुद्यते, पूरा विषय कहता है तलोकत्व से आप लोकत्व सिद्ध से और गृहस्थ लोक भाई ये भी तो लोक सिद्ध है, भोग्य है देवताओं का, गृहस्थ देवताओं को पितरों को अर्पण करता है ये भी भोग्य है, ये भी लोक प्रमाण से सिद्ध है, ये भी अनुवाद हो सकता है। यदि यागादि का यागादि सिद्ध है उसका अनुवाद करेंगे लोकत्व विधान के लिए, तो पूर्व जी कहता है लोकत्व भी लोक में सिद्ध है उसका भी अनुवाद करो, इति समय तत्र लोकत्व सिद्धि लोकत्व से विधेयत्वाद यज्ज्योति अनुद्यते नानुक्ति केचिदिच्छन्ति देवाद्यार्जित सिद्धये लोकत्व से विधेयत्वात् यज्ज्योति अनुद्यते, यज्ज्योति ददाति कहकर जो दिया है अनुवाद किया जाता है लोकत्व से विधेय, लोकत्व विधेय है। पूर्व पिछले जो कहा लोकत्व भी अनुवाद किया जाए उसके टीका में बताएंगे, और ये अनुवाद क्या गया यज्ज्योति यजति इत्यादि, किंतु केचित् भर्तृ प्रपंचः देवादि आर्जित सिद्धये अनुक्ति न इच्छन्ति, अनुक्ति अनुवाद अनुवाद नहीं कहते कि देवादि आर्जित सिद्धि के लिए अनुवाद क्यों कहते, वर्तु पवन कहते अनुवाद नहीं यद ददाती है ज्योति ये अनुवाद नहीं है अर्थात विधान है ऐसे। न च गृहणोपि धर्मी ग्राहक मानादेव देवादि उपकार तो गृहस्थ है देवादि का उपकार के ही, दोनों टिप्पणी देवतात्व ही त्यज्यमान द्रव्य उद्देश्य तम, हाँ देवता है त्यजमान द्रव्य का उद्देश्य है, तो देवताओं की जो सिद्धि होती है देवताओं सिद्धि किसे ले गृहस्थ उनको उद्देश्य करके द्रव्य तैयार करता है, त्यज्यमान द्रव्य का उद्देश्य है, उद्देश्य रूप से देवताओं का विग्रहादि सिद्ध होता है। जो सिद्ध हुआ देवताओं का देवता कोई है जिनको उद्देश्य करके द्रव्य तैयार किया जाता है, इतने से जो देवता की सिद्धि हुई देवता सिद्ध हुआ अरे मनुष्य उसको द्रव्यत्याग होवन आदि करता है उपकार करता है, तो गृहस्थ में उपकारकत्व देवादि में उपकार्यत्व ये सिद्ध है, सिद्ध है ना नहीं। अभी पूर्व ऋषि कहता है न च गृहिणोपि धर्मी ग्राहक मानादेव देवादि उपकारकत्व उपकारित्व, धर्मी देवतादि के ग्राहक जो प्रमाण है क्या अर्थावधि प्रमाण श्रुति प्रमाण लिंगादि प्रमाण को लेकर के देवादि उपकारत्वम गृहस्थ में है कर्म करता है, इसको भी विधान करना क्या जरूरत है, अर्थात लोकत्व भी सिद्ध है विधान करने की आवश्यकता नहीं। इति न तस्यापि संन्यास विधायक श्रुति स्मृति व्याम अनुपकारत्वोपपते, सिद्धांत कहता है जो गृहस्थ है उसका भी संन्यास का विधान किया गया, सन्यासी विधायक सती यदि वह इतरता ब्रह्मचर्यादि प्रभजित गृहत वनाद वा सन्यासी विधायक श्रुति स्मृति न्यायाभ्याम अनुपकारक तो उपपते उभ्यु संन्यास करेगा तो उपकार कैसे होगा गृह तो सन्यासी विधायक श्रुति और स्मृति और से गृहत भी अनुपकारक सन्यास का उपकार नहीं होगा। यह ज्योति इत्यादि ना होमादि अन्यत्र सिद्धम अत्र अनुद्यते तो होमादि अन्यत्र सिद्धम अनुद्यते लोकतंतु लोकत सिद्धम अभी विशिष्ट आकार विधीयते। वो अनुवाद क्या होमादि लोकत्व लोकत सिद्धम अपि लोक से सामान्य सिद्ध उपकार करता है तो विशिष्ट आकार विधीयते। देवादि निर्पित लोकतम यागादि के द्वारा पितृ के लोकत्वों के ऐसे विधान करते हैं। नहीं होमादिना देवादिन प्रति उपकारित्व गृहणो अन्यत्र सिद्धम होमादि के द्वारा देवादि का उपकार कहे अन्यत्र सिद्ध नहीं न चे देवादि संबंध से होमादिर अन्यत्र असिद्धि असिद्धि देवादि का संबंध होमादि से भिन्न अन्यत्र संबंध है ही नहीं थे ना। धर्मी ग्राही माना देवता सिद्ध रीति भाव धर्मी ग्राही धाद नहीं धर्मी ग्राहक प्रमाण से ही सिद्ध है देवताओं का होमादि से अन्यत्र होमादि से सिद्ध अन्यत्र भी सिद्ध है देवता अर्थवाद वाक्य में यहाँ हो गया देवता सिद्ध है तो उनमें लोकत्व तनिरूपित भोग्य तो सिद्ध के लिए यज इत्यादि के द्वारा अनुवाद किया गया। भारतीय प्रपंचातु यज ज्योति इत्यादि अनुवाद तो निश्चित है उसका तो अनुवाद नहीं है ना अनुक्ति के चीज इच्छा क्यों नहीं देवादि अर्जित सिद्ध है देवादि के द्वारा अर्जित है उसके लिए अनुवाद की जरूरत नहीं। यह तो गृह देवादि भी आर्जित हो अतः तादर्थेन होमादितेन कार्यम ये देवादि के द्वारा अर्जित है तो देवता के लिए यज्ञ आदि करना चाहिए। वैराग्य से आप तेरे व प्रतिबंधात और ये वैराग्य के लिए ये यज्ञ आदि होम विधान किया गया नहीं तो देवताओं का उपकार के पशु के समान तो वैराग्य के लिए विधान किया गया वो भी ठीक नहीं। वैराग्य का ही प्रतिबंध देवता लोग करेंगे इति अवश्य कार्यतया होमादे रत्र उच्यमानत्वात् भर्तृपपंच कहते यहाँ तो होमादे अवश्य करने के लिए विधान किया गया कर्तव्य कहा विधान किया गया ना कि अन्यत्र कर्तव्य तो प्राप्त है उसका अनुवाद किया गया ये अर्थ नहीं है। ये कहते कार्य अनुवाद नहीं है अवश्य करना चाहिए यहाँ ये कहा जाते विधेयमेव तदिह ग्राह्यम अर्थात यहाँ याग होमादि अनुवाद नहीं विधेय ऐसा कहते भर्तृ प्रपंच केचित न अनुभूति देवादि आर्जित सिद्ध है केचित न इच्छन्ति उसका दूषण तो दूषित न इति नावश्यकार्यता चैषां सिद्धात्तोऽन्यत्र मानतः नित्यत्वाद् हेतुवचनम् नैयुक्त्यातोऽवगम्यते एषां अवश्य कर्तव्यता न अतो अन्यत्र महानत न सिद्धा अतः प्रमाण से सिद्ध नहीं अवश्य करना चाहिए होमादि नित्यत्वाद हेतुवचनम न अवश्य चेसाम सिद्धा न अवश्य कर्तव्यता चेसाम सिद्धा नहीं यहाँ तो अवश्य कर्तव्यता हम चेसाम सिद्धा अतो अन्यत्र मानतः सिद्ध है अतो अन्यत्र मानतः सिद्ध नित्यत्वाद हेतुवचनम नैयुक्त अतो अवगम्यते अवश्य सिद्ध होने से नावश्य हेतुवचन नैयुक्त अतो अवगम्य चेतन यह उच्यमानानाम अवश्य कार्यता यजुत्यादि अन्यत्र जीवादि सुतो प्रसिद्धा प्रमिता यथा नित्यत्व तन्नय विधेयता। धातु अन्यत्र मानतः नित्यत्वाद हेतु हेतुवचन न युक्त भवति। हाँ न अवश्य कर्तव्यता चेषाम येषाम यागादीनाम न कग्रे पूर्वपक्ष का निराकरण येषाम अवश्य कर्तव्यता सिद्धा अतो अन्यत्र नित्यत्वात् मानत सिद्ध है अन्यत्र प्रमाण से सिद्ध है आवजीव अग्निहोत्रम जुहुयात इत्यादि अन्यत्र मानत सिद्धा येषाम अवश्य कर्तव्यता अवश्य कार्यता यागादीनाम अतो अन्यत्र प्रमाण से सिद्ध है यावजीवम नित्यत्वाद नित्य है नित्य होने के कारण वो सिद्ध है। हेतु वचन न युक्त्या जो हेतु देते हैं उपार्जितत्व दिया हेतु उपार्जितत्व के कारण अनुवाद नहीं करते हैं ये जो कहो ठीक नहीं। हेतु वचन न युक्त्या अतः हेतु वचनम युक्त्या न अवगम्यते हेतु जैसे युक्ति से सिद्ध नहीं होता है उनका क्या दिया था नानुति कैसी दिशंति देवादि आर्जित सिद्ध है देवादि के द्वारा आर्जित है इसलिए अनुवाद नहीं कहते उपार्जित उनके द्वारा सिद्ध है आर्जित उपार्जित देवादि का लाए था ना देवादि के उपार्जित है मनुष्य मनुष्य उनको उपकार करेंगे आर्जित सिद्ध है। तो ये है नित्यत्वाद हेतु जो हेतु दिए थे नित्य कर्म करना है तो देवताओं का उपकार कहे से करने के ना अवश्य करना है अतो अतो युक्तिया न अवगम हेतु वचन अवगम्य थे। ठीक है मैं देखो चकार जो दिया है अवश्य कार्यता च च का अर्थ एव ऐसा च कार अवधारण था भिन्न स्थानीय निवेशी भिन्न स्थान निवेशी और भिन्न स्थानीय का अभी अन्वय बताते हैं होमादि नाम यह उच्चमान नाम जहाँ होमादि कहे जाते हैं अवश्य कार्यता यज्ज्योति इत्यादिर अन्यत्र प्रमिता विहिता अन्यत्र यहाँ यज्ज्योति यदाति यद यजति ये श्रुतिवाक्य है इससे अन्यत्र विहित है प्रसिद्ध है होमादि अन्यत्र विहित है यहाँ जो ज्योति आदि दिया है उससे अन्यत्र प्रसिद्ध है अन्यत्र कहाँ प्रसिद्ध है यावज्जीव अग्निहोत्र इत्यादि प्रसिद्धा प्रसिद्धा प्रमित है तेषाम नित्यत्वात् वो नित्य है त न यह विधेयता इसलिए उसके विधान करने क्या ना नित्य विहित है उमादि यहाँ विधि के लिए नहीं है भर्तृ प्रपंच जी क्या उसका विधान के लिए अन्यत्र विहित है इसलिए विधेयता नहीं तब तो किंतु अनुवाद्यता है वो अनुवाद्य तद उपार्जितत्व हेतु अयुत इसलिए देवता उधर उपार्जितत्व जो हेतु कहते हो ठीक नहीं जो हेतु दिया नानुते कैसी दिच्छन्ति उसने पहला आया था चयने में तत्र हेतु देवादि तत्र हेतु दे नहीं न नहीं तो अभी चयने चल रहा है ना पता नहीं चल रहा है चयने यत्तो गृह देवादि भी आर्जित अतः तादत्थेन होमादितेन कार्यम देवादि को आर्जित है होमादि करना चाहिए वैराग्य से भी तेना प्रतिबंधा देते अवश्य कर्तव्यताया होमादि अत्र उच्च मानत्वाद होमादि अवश्य कर्तव्यता कहा गया इसे विधेय होमादि अवश्य करने के लिए कहा गया यहाँ ऐसे विधान है होमादि अवश्य करने के लिए कहा गया हेतु दिया अवश्य करने के लिए कहा गया इसलिए विधेयता ये जो हेतु देते वो हेतु ठीक नहीं क्योंकि अब विधा अप्राप्त हो तो विधेय कहेंगे यहाँ अप्राप्त नहीं वो तो अन्यत्र प्राप्त है देवादि के द्वारा अर्जित सिद्धि के लिए वो देवता के लिए अवश्य करना चाहिए क्योंकि देवता के द्वारा उपार्जित है इस अवश्य करने के लिए कहा गया वैराग्य के लिए वैराग्य उसके प्रतिबंध करेंगे इसे विधान करने के लिए यहाँ कहा गया भर्तृपवंच का तरण था यहाँ सिद्धांत निराकरण किया वो अन्यत्र प्रसिद्ध है बीत है यावजीवादि श्रुति में होने के कारण यहाँ विधेयता नहीं है, यहाँ तो अनुवाद है न तो नेह विधेयता किंतु अनुवाद देता है वो। और जो तज उपार्जितत्व हेतु दिया है, उपार्जित होने के कारण अवश्य करना चाहिए ये विधान करने के लिए, वो हेतु ठीक नहीं है। अतः यद अनुवृत्ते तेन ऋषि नाम इत्यस्य अर्थमा ददाति जो देकर ऋषि अनुवृत्ति वेदाध्ययन करता है तो ऋषियों का लोक भोग्य यच्चेति यच्चाप्यहरहर वेद मनुभूते प्रयत्नवान ऋषिणां तेन लोकोऽयं गृहस्थो भोज्य उच्यते। यत् यच्च अहरहर वेदम अनुवृते प्रयत्नमान वेदम अनुवृते तेन ऋषिणां लोक अयम गृहस्थ भोज्य उच्यते। लोका तो भोज्य है, रोज रोज वेद अध्ययन करता है और ऋषियों का लोके गृहस्थ होता है। चकार यच्च चकार समुच्चय के लिए ये भोग्य, ये भी भोग्य ऋषि दृष्टान्तार्थ अपिकार यच्चापि अहरहर वेदान रोज अध्ययन करता है। अहरहर वेदानुवचन ब्रह्मयज्ञ रोज वेद अध्ययन करता है, ब्रह्मयज्ञ है। वो प्रयत्नवान क्या है? पवित्र प्राणित्व प्रांग मुखत्व आदि नियमवत्व प्रयत्नवत्व वेद अध्ययन करने के लिए नियम है पवित्र प्राणी प्रांग मुख इत्यादि। लोक पद से व्याख्या भोज्य इति श्लोक में आया गृहस्थोयम ऋषिनाम लोको भोज्य उच्यते। लोक शब्द का अर्थ भोज्य है। यत् पितृभ्य इत्यादिषु उक्त न्यायमति दिशति जैसे ऋषियों के लिए पितरों के लिए जो तर्पण आदि करता है पिंडदान पितरों का भोग्य होता है। उत्तरेषु अपि वाक्येषु समानायोजनेक्षताम् अक्षराणां तत्रास्ति वस्तु किंचित रोहितम्। उत्तरेषु अपि वाक्येषु समान योजना इच्छता तत्र अक्षराणां योजना समाना किंचित तिरोहितम् नास्ति। उत्तर वाक्य में जैसे पितृभ्य निपुणाति प्रजा पितृणाम मनुष्यान भाषेते पशुभत्रिणोदक मिदति पशुनाम लोक सब जितने जितने सब आया सब ये सब समान प्रकार अर्थ तेन तेषाम लोक आगे यथा भी स्वाय लोकाय अरिष्टिमिच्छेद एवं ह एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टिमिच्छन्ति सारे भूत उसके अविनाश चाहते हैं। ये वाक्य की व्याख्या करेंगे अन्य सब इस पर समान है। उत्तरे सब तथा किंचित रोहित अक्षरार्थ से समत्व भी पृथ्व तात्पर्यार्थवाच्य इतिहास नेत्या न तत्र किंचित रोहित नहीं स्पष्ट है। यथो तो होमादि भी देवादिन प्रति उपकुर्वतो गृहिणो विद्या प्रतिबंध संभवात तदुपकारित्व व्यावृत्ति इत्याशंक्य यथा इत्यादि यथा वे स्वाय लोकाय अरिष्टिमिच्छन्ति इसका व्याख्यान है। होमादियों के द्वारा देवादि के प्रति उपकार करता है गृहस्थ किंतु विद्या ब्रह्म विद्यान से प्रतिबंध हो जाएगा तद उपकारित्व की व्यावृत्ति हो जाएगी। शंका से कहते हैं नहीं वो लोग इसकी रक्षा करते हैं देवता लोग कैसे रक्षा करते हैं वो देखो देवता लोग कैसे रक्षा करेंगे क्या करेंगे पशु की रक्षा करते ना गौशाला में रक्षा करते हैं इसी पर ये रक्षा करते हैं मतलब हमारे हमारे अधीन हमारे पशु बन कर रहे पशु की रक्षा करते पशु जंगल में चढ़ जाएगा तो छोड़ेंगे नहीं इसी प्रकार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेगा उससे रक्षा करते अविनाश विनाश नहीं हो हमारे पशु बने रहे जब भी कहेंगे यही रक्षा करते। यस्मा सर्वाणि भूतानि सर्वदोषो सर्वदुपकरोत्ययम् अविनाशमतस्तानि तस्य इच्छन्ति आत्मदेहवत् यस्मात् सर्वाणि भूतानि अयं सर्वदा उपकरोति तस्मात् तस्य अविनाशम् अतस्तानि तस्य अविनाशम् इच्छन्ति आत्मदेहवत् अपना देह का जैसे अविनाश चाहते हैं इसी प्रकार उपासक का भी जो गृहस्थ का भी अविनाश चाहते हैं सब प्राणी यस्मात् सर्वाणि भूतानि देवादीनि आपिपलिकांतानि सब वो अविनाश चाहते सर्वदा कर्मानुसार योग्यता अवस्थाएं में त्या कर्मानुसार योग्यता में अविनाश चाहते हैं अविनाश का अर्थ क्या है ब्रह्म विद्याधीन पशुत्व व्यावृत्ति राहित्यम ब्रह्म विद्याधीन पशुत्व की व्यावृत्ति ये विनाश हो जाएगा हमारे पशु का विनाश हो जाएगा यदि को पशुत्व की व्यावृत्ति ब्रह्म विद्या के अधीन पशुत्व की व्यावृत्ति है तो विनाश हो वो नहीं चाहते उसका अभाव चाहते अविनाश चाहते मतलब पशु बना रहे ये नहीं कि उसके विनाश नहीं हो उसका उत्कर्ष हो ऐसा नहीं ब्रह्म विद्या अधीन पशु बन तो की व्यावृत्ति नहीं पशु बने रहे अतः ब्रह्म विद्या नहीं हो सर्वैर्भूते स्वदेहवत कर्मीदेह से अभी पालन हेतु अंतर्भाव सब भूत उसका पालन करते अपने देह का जैसे पालन करते गृहस्थ कर्मी का देह को ही पालन करते इस हेतु स्वकर्म सकर्मार्जित संभोग दायित्वेस्ति न कंचन देवादीना विशेषोत्र गृहस्थत्वात्म से देहयो तस्वात् स्वकर्मार्जित संभोग दायित्व भी न कश्चन विशेष देवादिना मत्र गृहस्थ स्वात्मदेह अस्ति गृहस्थ स्वात्मदेह में कोई देवादियों का कोई विशेष नहीं गृह देवादियों का गृहस्थ में अपने शरीर में देवादि का अपने शरीर में और गृहस्थ शरीर में कोई विशेष नहीं है क्योंकि अपना देह स्वकर्मार्जित है और संभोगदायी है देवताओं का शरीर स्वकर्मार्जित संभोगदायी और गृहस्थ का भी जो देह है अभी देवताओं का कर्मार्जित और संभोगदायी तो स्वकर्मार्जितत्व संभोगदायित्व ये दोनों में बराबर है गृहस्थ स्वात्मदेह गृहस्थ के देह और देवताओं के देह में देवादि के लिए दोनों बराबर है जैसे अपना देह रक्षा करता है ऐसे गृहस्थ शरीर को रक्षा करेगा मतलब हमारे पशु बन कर रहे वही रक्षा है जैसे कोई चोर व्याघ्रा ले लेते तो पशु तो अपना नहीं रहा अधिकार नहीं रहा ब्रह्म विद्या भाई उसको चोर कर चोरी कर ले लेगा ऐसे भी रक्षा करते ब्रह्म विद्या होने नहीं देंगे सकर्मार्जितत्व ससंभोगदायित्व चैति इन दोनों देवादिशु उभय प्रयुक्त भोगा विशेषाद देवादि के सर गृहस्थ सर दोनों में भोग बराबर कर्माधिकारिणम देवादयो रक्षन्ति इत्यत्र किमिदं रक्षणम कर्माधिकारी को देवादि रक्षा करेंगे उसकी रक्षण किम इति आकांक्षायां तद्य कर्तृत्वादि पालनम इति वक्तुम तो नाश द्वैविध्यम आयो नाश दो प्रकार कहते उसका नाश नहीं चाहते अविनाश चाहते दो प्रकार नाश कहते कर्तृत्वादि पालनम जो गृहस्थ में कर्तृत्व कर्म कर्तृत्व उसका पालन करना ब्रह्म विद्या होता आशे न विनाशोस्याप्य कर्तृता अयम नाशो महानस्य अन्य शक्यश्चिकित्सितुम् ब्रह्म विद्या होता से न विनाशो अस्य अस्यापि अकर्तृता, अकर्तृत्व है किस कारण से, धनादि नहीं, अकर्तृत्व है, अकर्तृत्व है ये विनाश है। अयम नाश महान अस्य, ये ब्रह्म विद्यावता से नाश हो जाता है, ये तो बड़ा नाश है, क्योंकि उसके लिए कोई औषध नहीं है, ब्रह्म विद्यावत गया। अन्य चिकित्सा तुम सक्य, अन्य जो अकर्तृत्व है, सामर्थ्य नहीं, धन नहीं, रोग हो गया, उसकी चिकित्सा कर सकते, धन भी दे सकते, निरोग बना सकते, उसके लिए तो है, किंतु ब्रह्म विद्या अग्नि से जो विनाश हो जाता है ये महान है, इसलिए इससे में इससे इससे रक्षा करते हैं। तो ब्रह्म विद्या अग्नि से विनाश नहीं हो। अस्या कर्माधिकारिणो यदि विद्या तदा कर्तृत्वादि असंभव नाश, विद्या हो तो कर्तृत्व नहीं होगा। द्रव्यादि असंपत्या स्थावराद्याप्त्या वा यागादि कर्तृत्व अच्युति नाश, ये भी द्वितीय नाश। द्रव्यादि नहीं हुआ, स्थावर शरीर को प्राप्त कर ले, यागादि कर्तृत्व निश्चित होगी, ये भी नाश है। तत्र आद्य से नाश से दुश्चिकित्सत्वात्, ब्रह्म विद्या से जो नाश है उसकी चिकित्सा नहीं। तत्व देवादेव रक्षन्ति एव कर्मिणाम, कर्मिणाम रक्षन्ति, कर्म की रक्षा करते देवाय मत्व। अयम नाश महान अस्य महत्व दुश्चिकित्सत्व हेतु विवक्षिता ही, अयम नाश महान ही हेतु ही प्रसिद्ध है, महानाश है किंतु क्योंकि इसकी चिकित्सा नहीं है। द्वितीय नाश है विशेष महा, द्वितीय द्वितीय नाश में तो विशेष अन्य शक्य चिकित्सित द्रव्यादि अर्जन द्वारा, ये विशेष द्रव्यादि अर्जन के द्वारा अन्य जो धन अभाव से कर्तृत्व तो नहीं हुई उसका चिकित्सा कर सकते धनादि दे करके, किंतु ब्रह्म विद्या से जो नाश है इसकी रक्षा करते देवता लोग। तथा च तथा विधान आसाद न कर्मिणों ते रक्षन्ति, तथा विद जिस नाश है धन आदि उससे कर्म की रक्षा नहीं करते, वो तो कर लेगा किंतु ब्रह्म विद्या से जो नाश उससे रक्षा करते हैं। विद्याकृत कर्तृत्वादि नाशस्य दुश्चिकित्सत्व देवादिना मनुष्य संबंधिन्याम तस्याम उद्वेग लिंगम, विद्याकृत जो कर्तृत्वादि का नाश है उसका कोई चिकित्सा नहीं है, तो देवादिना मनुष्य संबंधिन्याम तस्याम विद्यायाम, मनुष्य संबंधी विद्या में देवादिनाम उद्वेग, भय उद्वेग करते हैं, उनको प्रिय नहीं, मनुष्य ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ले लिंगम अत इति। अत श्रुति वचो न्याय तस्मादेशमतीरित मां भूत सर्वस्व हानिर्नो ब्रह्म याथात्म विद्येय। तस्मादेशाम न प्रिय यद मनुष्य विद्यु इति श्रुतिवच न्यायम, अतः श्रुतिवच न्यायम, ये श्रुतिवाक्य क्या, तस्मादेशाम न प्रिय यद मनुष्य विद्यु इति ऋतम, क्योंकि मा सर्वस्व हानिर् न ब्रह्म यथात्म विद्या मा भूत, ब्रह्म यथात्म ज्ञान से हमारे सर्वस्व हानि हो जाएगी, सर्वस्व हानि न भूत सर्वस्व नहीं हो, मा भूत न का तस्माकम न माँ का था न सुहानी नो नो का था अस्माकम कर्मिण विद्याम विद्विषताम तेषाम अपि, विद्या का द्वेष करते गृहस्थ कोई गृहस्थ की विद्या माँ भूत सर्वसुहानी यागादि कर्मणा कर्मिणो देवादि उपकारितया पशुत्वादेव सर्वस्वतुल्यम, तो कर्मी देवता का उपकार करने से पशु के अनुसार सर्वस्व धन संपत्ति हो गया। यथोत्तम कर्म कुर्वन यद्यपि देवादिन प्रति उपकरोति, कर्म करने वाला उपकार है देवता का, तथापि न तत् कर्तृत्वम आवश्यकम, कर्म करना कोई आवश्यक नहीं, माना भात कोई प्रमाण इति आशंक्य तद्वय तद इत्यस्य अर्थमाह, तद्वय तद विदितम मीमांसितम मंत्र में आया, ये कर्म है विदितम मीमांसित विचार किया गया, कर्म करने के लिए। तद अवश्यम अवश्य ऋणवत् कृत्यं यावज्जीवादिवाक्यतः यथोक्तं विदितं वेदे तथा स्मृतिवचस्व च। यावज्जीवादि वाक्यतः ऋणवत् अवश्यं कृत्यं यथोक्तं वेद विदितं तथा स्मृतिवचस्व। वेद में विहित है, विदित है, स्मृति में भी यावज्जीवादि वाक्य से अवश्यं ऋणवत् कृतं ऋणी के कृत कार्य है अवश्य करना चाहिए। अवश्यं यथोक्तं भूतयज्ञ मनुष्ययज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ ब्रह्मयज्ञश्च इत्येवं रूपं पंचयज्ञाख्यं कर्म आदिपदेन अहरहर भूतेभ्यो बलिं हरेत् अहरहर दद्याद् अहरहर स्वधाम कुर्याद् अहरहर स्वाहा कुर्याद् तस्मात् स्वाध्याय वद्यतव्य ये सब दे दिया अलग अलग के लिए। न कर्मणा मरारंभा नष्कर्म पुरुष स्मृति गीता में नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण लोकोयम कर्म वदना न तदर्थम कर्म कौनते मुक्त संग समाचार ये ज्ञात कुरु कर्मेव तस्मात्म तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशेष अनाशित कर्म कल्फलम कार्यम कर्म ये करोति वही सन्यासी योगी न निरग्न न चाक्रिय। ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम् अर्हसि कर्म करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तद् पंचेतान यो मायज्ञान न हापयति शक्ति सगृह भी वसन नित्यम सुता सुनांदो से न लिपति। पांच महायज्ञ शक्ति तो त्याग नहीं करना हापयति घर में रहते हुए भी सुनादो से न लिपति पंच सुना गृहस्थ से ये पंच खंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभश्च मार्जन खंडनी पेशनी चुल्ली उदकुंभ मार्जन झाड़ू ये पंच सुना गृहस्थ से पांच बदस्थान है पंच गिरी भी अपहती। और देवता अतिथि भूतानां पितृणाम आत्मनश्चय न निरुपति पंचानाम उच्छोसन नपि उच्छोसन न से जीवति। देवता अतिथि अर्भूत पितृ आत्मनश्च देवता अतिथि भूत पितृणाम आत्मनश्चय हाँ मनुष्य भूत अति देवता अतिथि भूत पितृ देवता नहीं यज्ञ वेद के लिए नहीं आया ऋषि यज्ञ नहीं आया देवता अतिथि भूत यज्ञ पितृनाम आत्मनिषि ऋषि के लिए आया वेद तो उसको आत्मा ने किसे लिया भूत मनुष्य पितृयज्ञ देवयज्ञ हाँ वेद अध्ययन हाँ वेद अपना कर्तव्य वेद हाँ न निरुपय निरुपति पंचानाम उच्छ्वसन न सजीवति स्वास्थ्य रहता है किंतु मरा हुआ है एतम विधाने स्मृति वजांसी अवश्य नियमेन कर्तव्य का ऋणव तस्य नियमेन प्रतिविधेयत्वम इति। अच्छा ऋणवती हो गया ऋणी नहीं ऋणवत ऋण के समान वती प्रत्यय श्लोक में अवश्यम ऋणवत कृत्यम ऋण ऋण यथा कृत ऋणवत करना चाहिए। ऋण का जैसे देना है, ऋण तस्य नियम न प्रतिविधेयम। हाँ तो वति प्रत्यांत तेन तुल्यम क्रिया से वति मत्तु नहीं ननु श्रुतमपि विचारम विना नानुष्य। श्रुति में कहा तो कर्म अनुसार नहीं होगा, नहीं रुद्र रुद्रादि श्रुतम इतव अनुष्यते। श्रुति में होने पर विचार के नानुसार नहीं होगा, अथवा रुद्र अरुदिति कौन से भी तो अनुसार नहीं होता है। इतना आशंक मीमांसितम इत्यस्य अर्थमाह ये कहा विदितम वेदे तथा च श्रुति वचसु विहितम वेदे अरे मीमांसितम मीमांसितम इत्यस्य अर्थमाह भाष्य में आया मीमांसितम तदित किस में आया अवश्यम ऋणोत्कृतम यावजीव दिवागे तत्वतम विहितम वेदे तथा स्मृति वचसु च अवश्य मीमांसितम इत्यस्य अर्थमाह मंत्र में क्या मीमांसित। हाँ मंत्र में तद्वय तद विदितम मीमांसितम मंत्र में आया विदितम और मीमांसितम वो मीमांसित का अर्थ करते हैं। अवदान अवदान विधो तच्च विशेषेण विचारितम ऋणं हेत्वर्थवादेषु तस्मात् कुर्याद् यथोदितम्। अवदान विधि में ऋणं विशेषेण विचारितम् हेत्वर्थवादेषु तस्मात् यथोदितम् कुर्यात् अस्यार्थ तदेतद अवय अवदयते यदजते स यदग्नो ज्योति तद्वेयेभ्य तदवदयते तस्माद् यत्किंचित् अग्नो जुहति तदवदानं नाम इति अवदान विधि प्रकरणे गृहिणा यज्ञादि देवादिन प्रति ऋणवत अवश्य कार्यम् इत्यर्थवादेषु ऋणम् प्रभुत्व च नहीं ऋणम हवाव जायते ब्राह्मण यो अस्ति सदेवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्य मनुष्यभ्य सदैव यजते इत्यादि वाक्य दिया। अर्थवाद पहले विधि अवदान विधि, अवदान विधि के लिए अर्थवाद आया। अवदान विधि यद एतत् अवदयते खंडन करता है, खंडन कर देता है। यजते याग यद अग्नि हवन करता है। तद्वे येभ्य तद अवदय थे अवदान कर जिन देवता के लिए निखंडन कर निकलता है चरु आदि तस्माद् यत्किंचित् अग्नो जुहति तद अवदानम अग्नि में हवन करता अवदान अवदान करके उनको प्रक्षेप करता देता है। इत अवदान विधि प्रकरण में गृहस्थ के लिए ये विधान क्या है, यज्ञ आदि देवादिनपति ऋणवत ऋण के समान यज्ञ आदि अवश्य करना चाहिए गृहस्थ के लिए कहा। ये क्योंकि वो ऋणी है, वो कहने के लिए अर्थवाद में आके आया ऋण ऋणम गृह ऋणम हवाव जायते अर्थवादेशु ऋणम हवाव जायते ऋण ही होता है ऋणी जायमानो युवस्ति स देवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्य मनुष्यभ्य जायमान त्रिभी ऋणवान जायते आया यहाँ थोड़ा आलोह वाक्य है युवस्ति स देवेभ्य ऋषिभ्य पितृभ्य मनुष्यभ्य स यदेव यजेत तेने देवेभ्य ऋणम जायते देव से ऋण जायते ऋण का प्रत्यावर्तन ऋण का जायते क्या थे क्या है ऋण होता है तो नहीं प्रतिविधान ऋणम जायते पहले पूर्व श्लोक में आया था ऋणव तस्य नियमेन प्रतिविधेयत्वम ऋण वापस देना है क्यों यह यागादि करता है यद यजेत तेन देवेव ऋणम जायते, ऋण का प्रतिविधान होता है। तद्धि तेभ्य करोति यदेवान यजति यदेवेव ज्योति, तो उन देवता के लिए करता है जो देवान यजते कहते देवेभ्य देव के ताऊ याग हवन करता है। अतः यदि वेदान अनुब्रूवित वेदाध्ययन करता है तेन ऋषिभ्यम ऋणम जायते, ऋषियों के लिए ऋण हो जाता है, ऋण ऋषियों के लिए ऋण हो जाता है, अपना ऋण वचन होता है ऋषियों के लिए ऋण होता है, ऋषिभ्यो ऋण जायते। अपरा ऋषियों का जो अपने पर ऋण, ऋण का प्रतिविधान होता है, ये अर्थ करना। ऋषिभ्य ऋणम जायते का अर्थ करेंगे तो ऋषियों के लिए ऋण हो जाता है, ऋण का प्रतिविधान ठीक है, उनके लिए ऋण होना है, ऋण का प्रतिविधान हो जाता है। और ऋण होता है मतलब उपकार करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ जो आया अर्थवाद में इसको ऋणी कहा गया, ऋणी कहा तो ये जो करता है ऋणम मोचन करता है, ये अर्थ है। ऋषि भी ऋणम जाए ऋषि के लिए ऋण, ये अधमरण होता है ना, और ऋण ऋषि के लिए हो जाता है, उनको प्रतिविधान हो जाता है। तदि तेभ्य करोति, हाँ ठीक है, क्योंकि याग आदि तेभ्य देवता के लिए करता है। यद अनुवृत्ते ऋषिणाम, वेद अध्ययन करता है ऋषिण, ऋषिणाम निधिगुप्त ऋषिणाम निधि गोपैति ही अनुचानम आचक्षते, निधि गोप शब्द कहाँ आया, अनुचानम आचक्षते यद अनुवृत्ते ऋषिणा निधि गोपैति अनुचानम आचक्षते। ऐसा पाठ उसमें ऋषिणाम निधि गोपैति निधि निधि का बहुवचन निधय नहीं निधिय, निधय नहीं निधिय, ये क्या कैसे बना है, क्या ऐसे हिंदी अर्थ अच्छा निधि गोप, हाँ ठीक है, गोपु रक्षण धातु, गोपु रक्षण धातु से गोप रक्षा करना, हाँ निधि य धीय, कोई धीय धातु है क्या, धीय धी धातु से अकरेंगे तो धीय, धीय शब्द है मिले क्या, धीय धी धातु से ध्येय तो है, आप पचा दिए अ करेंगे अच्छी बात, धीय नहीं बने है ना, धीय बनाना है, हैं ध्येय का अर्थ यति, निधि गोप तो निधे निधे गोप निधि गोप, निधि की रक्षा करने वाला, गोप रक्षण से पचा दिया कर गोप बन जाएगा, रक्षा करने वाला को, और निधि निधेर गोप निधि नाम गोप निधि गोप, भाव में घय करेंगे तो हो जाएगा रक्षा। गोप धातु से भाव में घय करेंगे गोप, निधि गोप, निधियों की रक्षा। जो वेदा अध्ययन करता है देवताओं के निधियों की रक्षा, निधि प, निधि प भी हो जाएगा, निधि को पालन करने वाला है। हाँ निधि प ठीक है, के पाठ वेद है निधि प, निधि नहीं था निधि प। हाँ निधि प वो निधि यह हो गया, निधि प है। और निधि गोप निधि प बराबर हो गया। हाँ प ये में कहीं कहीं से हो जाता है, तो रक्षा करने वाला ठीक है, रक्षक रक्षा ऐसे। हाँ उसको रक्षा कहते देवता, ऋषियों की रक्षा है। अथ यदेव प्रजा इच्छेत तेने पितृभ्य ऋणम जायते तद्धि तेभ्य करोति यत प्रजामिच्छते, प्रजा करता इति एवं प्रकारेषु दृष्टत्वात् तस्य अनृणित्वाय अवश्य कार्यम यज्ञादि सिद्धम तस्माद् यथोक्तम कर्म विशिष्ट फलम नियमेन गृहिणा कार्यम अन्यथा भूत हिंसा प्रसंगात, हिंसा आदि से जो निवृत्ति नहीं होगी। आत्मेव इदम इत्यादेर उत्तरस्य पातनिकाम करोति, आगे मंत्र आ गया है आत्मेव इदम अग्रे। हाँ वो जो दिया है ऋण करके पहले भी आया था, वस्तु तो कोई ऋण है ही नहीं, यहाँ तो अर्थवाद वाक्य अवदान विधि कैसे अर्थवाद में आया, इसलिए अवश्य करने के लिए ये नहीं है, वो तो विधि अलग है। अग्निहोत्र आवजीवम जो भी आती जाती वो विधि है, नित्य कर्म है। ये वाक्य को लेकर ऋण दे करके ऐसा नहीं, जो संन्यास के विषय में जब आता है ना ऋण है तो कैसे संन्यास लेगा, उसमें आया था वो कोई ऋण है नहीं, वो अज्ञानी के लिए ऋण है, वस्तु तो ऋण है ही नहीं, ऐसा कुछ कर्म नहीं किया जिसे ऋण होगा। वो पार्जित है उनको करेगा, किंतु जब तक करता है करता है, जब वैराग्य हुआ तो छोड़ता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो अवश्य कर्तव्यता बीती तो उसके लिए एवं यावजीवम इत्यादि वाक्य से बीत है, इसी वाक्य से अवश्य कर्तव्यता नहीं है। हाँ उसे प्राप्त है उसका अनुवाद यहाँ किया, यह ज्योति दत्ताती और सिद्ध होता अनुवाद किया, लोकत्व विधान के लिए यह सिद्धांत है। और वो जो अर्थवा भर्तृ प्रपंच मत था अवश्य कर्तव्यता विधान, इसको नहीं माना, क्योंकि पहले अन्यतर बीत है, बीत उनसे अनुवाद किया, अनुवाद करके क्या कहा ये उसका लोक है, लोक हो तो उपकार करता है, इसे बताना है बताने के लिए, इतने भोग्य होता है सबका। हाँ लोक्यते दृश्यते तो लोक बने हैं ना, लोक्यते दृश्यते अनुभूयते लोक, दृश्य अंतर ज्ञाय तो अनुभव क्या था, उप अनुभव क्या था, वो भोज्य भोज्य मतलब बहुत सा है नहीं, भोज्य का अर्थ भोग देने भोग्य के अर्थ में, यहाँ भोज्य दिया भोज्यम भक्ष्य, भोज्यम भक्ष्य, हाँ भक्ष्य के लिए भोज्य दिया, वो भक्ष्य जैसे आता है ना वो पितर पितरों को जाने पर तदेवा भक्ष्यंती भक्ष्यंत आए, तो भक्ष्यंती का अर्थ क्या, भक्षण का अर्थ नहीं भोग अर्थ में। हाँ तो भक्षण शब्द ये लाक्षणिक प्रयोग है, जो शब्दार्थ लेंगे तो भोज्य भक्ष्य होता है भक्ष्य, भक्षण भी सीधा भक्षण शब्द है ना, तदेवा भक्ष्यंती सब चंद्रलोक में, उसमें आया वो भक्षण क्या थे क्या सेवा आदि भोग लेते हैं, इसे भक्षण शब्द आया ओम।